Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στους ώμους της τις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Μπράβο! Είμαστε επίσης εμείς αυτοί που δώσαμε τη δυνατότητα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Νομίζω για άλλη μια φορά και από το βήμα του συνεδρίου είπε αλήθειες. Πολύ συγκεκριμένες. Όντως υπάρχει αριστερά που ξέρουμε, αλλά υπάρχει και αυτή η αριστερά που πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας με νεοφιλελεύθερες πολιτικές προσπαθεί να εξοντώσει τον λαό. Τα έχει πει μια χαρά, τα είπε μια χαρά, οπότε δεν μπορούμε παρά να τα αναδείξουμε, να τα ακούσουμε, και είναι μόνο η πρώτη μέρα του συνεδρίου γιατί ακολουθούν κι άλλες. Στέλνει ένας φίλος στο Twitter, θα σας το διαβάσω γιατί κολλάει, στιγμές από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Καμένος ξεκινάει το λόγο του με το συντρόφισσες και σύντροφοι και το χειροκροτούν από κάτω. Ο Φώτης Κουβέλης γίνεται δεκτός με τα βαΐων και κλάδων. Ο Στέφανος Τζουμάκας και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου παραβρίσκονται ως παρατηρητές και συναντούν την κυρία Τζάκρη που είναι σύνεδρος. Οι σύνεδροι περνάνε εξονυχιστικό αστυνομικό έλεγχο και σκανάρονται για λόγους ασφαλείας και μόλις μπαίνουν μέσα φωνάζουν συνθήματα όπως «Ούτε σε Ξερονήσι, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λύγησαν οι κομμουνιστές». Ο πρόεδρος Τσίπρας στο λόγο του ισχυρίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε όλα όσα έταξε. Και καταλήγει ο ακροατής. Αναμένω στο Twitter όλα αυτά, λέει ο ακροατής, αναμένω. Όπου να είναι εξώδικη διαμαρτυρία της Ένωσης Ελλήνων Σουρεαλιστών κατά ΣΥΡΙΖΑ για αθέμητο ανταγωνισμό. Όντως ισχύουν αυτά και άλλα τόσα, και ήταν μόνο η πρώτη μέρα, ξαναλέω. Το αστείο ήταν αυτό, ότι οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ φώναζαν αυτό το σύνθημα, αφού πέρασαν τους εξονυχιστικούς ελέγχους, αστυνόμοι, ασφαλίτες ανάμεσά τους για να προσέχουν μην τύχει και γίνει κάτι τρομοκρατικό. Φώναζαν το γνωστό σύνθημα, ούτε σε Ξερονήσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λύγησαν οι κομμουνιστές. Την ίδια ώρα που από πάνω ο Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, έκανε ένα τεστ στον ήχο και όλο αυτό το σουρεάλ είναι πολύ ωραίο. Ναι, τώρα ακούγεται. Ευχαριστώ. Ναι, τώρα ακούγεται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έκανε το τεστ την ώρα που φώναζαν οι άλλοι το κομβικό αυτό σύνθημα. Τι δουλειά έχει αυτό το σύνθημα? Μέσα σε αυτή την αίθουσα, οι περισσότεροι υπουργοί που ήταν μέσα σε αυτή την αίθουσα υπογράφουν νεοφιλελεύθερες, ακραίες νεοφιλελεύθερες οδηγίες, υπουργικές αποφάσεις, νόμους, μνημόνια. Είναι ένα θέμα που όντως στο σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να απαντήσει, αλλά δεν νομίζω. Η ιστορία έχει κέφια σε μερικά χρόνια. Αφού μας καλησπέρισε ο Βούτσης και έκανε το τσεκ την ώρα που άλλοι φώναζαν αυτό το κομβικό σύνθημα, μετά άρχισε την ποίηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Να είστε καλά. Σήμερα αρχίζει το δεύτερο συνέδριο του κόμματός μας. Μια πολύ ωραία φθινοπορεινή μέρα. Έχουμε περάσει πολλούς χειμώνες και θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για την άνοιξη της χώρας μας, του λαού μας και της αριστεράς. Τα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Μια πολύ ωραία φθινοπορεινή μέρα. Πέρα τη ρίχνει έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Και θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε για την άνοιξη της χώρας μας. Στον Ευλαβή Παπαθήγκο. Τον Ευλαβή Παπαφίγκο, λέει ο Ηλιόπουλος, ο σύντροφος Ηλιόπουλος, απαντώντας στον σύντροφο Βούτσι. Όσοι μένετε παλαιό και νέο φάληρο, μην επιχειρήσετε να πάρετε ψωμί σήμερα από φούρνο ή κουλουράκι ή κάτι άλλο. Γκρεμίστηκαν όλοι οι φούρνοι με όλα αυτά που ακουγόντουσαν χθες στο ΤΑΕΚ Βοντό. Ο Παναγιώτης Ρήγας, γραμματέας του κόμματος, πριν ανέβει ο πρόεδρος του κόμματος, έβγαλε λόγο και είπε. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο, πεδίο δράσης μας είναι όλος ο κόσμος. Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο, όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο, πεδίο δράσης μας είναι όλος ο κόσμος. Όπως το λέει ο Κάστρο, και αφού το λέει ο Κάστρο, να το εφαρμόσουμε, πεδίο δράσης όλος ο κόσμος. Κατάλαβατε τι σημαίνει αυτό? Δεν εννοεί τον πλανήτη, εννοεί όλο τον κόσμο της Ελλάδας, τον κόσμο της εργασίας κυρίως, ο οποίος βάλεται και από τους προηγούμενους με μεγάλη επιτυχία και από τούτους εδώ με την ίδια επιτυχία. Την ίδια μεγάλη επιτυχία. Όμως δεν το διατύπωσε καλά ο Παναγιώτης Ρήγας, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο επόμενος, μπορεί και ο ίδιος. Το επανέλαβε για να γίνει κατανοητό πλήρως. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και ο Φιντέλ Κάστρο. Χωθέ! Χωθέ! Δεν σου είπε να κρατηθεί μακριά παρά Ελενάλδα. Ωρα! Όντω σε κόμε εκεί, τώρα θα σε καμφικώθω. Να και τούτη, να και χείρι. Χωθέ! Χωθέ! Ο συνολικός κοινωνικός μετασχηματισμός, ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Σε αυτή την ατάκα έπεσαν και οι περισσότεροι φούρνοι. Να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως γνωρίζουμε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, στην ευρωπαϊκή χώρα, την Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ευρώ στα χέρια όλοι οι Έλληνες ή κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, να μιλάει για τον σοσιαλισμό, τον σοσιαλισμό που είναι και όραμα αλλά και στρατηγικός στόχος του 21ου αιώνα. Εκεί έφυγαν όλοι οι φούρνοι, γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει ψωμί κάτω εκεί στο παλαιό και στο νέο φάληρο. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να ξέρουμε ποιο ακριβώς είναι το όραμα. Ο συνολικός κοινωνικός μετασχηματισμός, ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας, δεν μπορεί να είναι πια υπόθεση διεργασιών σε μία και μόνο χώρα. Αντιθέτως, σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οφείλουμε να παλέψουμε βήμα-βήμα για την αλλαγή των συσχετισμών και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα σε μεταρρυθμιστικές τομές που θα οικοδομούν σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας μια χώρα ισότητας, ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα που είναι το όραμα και ο στρατηγικός μας ορίζοντας το 2021, σε 5 χρόνια από σήμερα. Α, ωραία, μόνο 5 χρόνια. Θα έχουμε σοσιαλισμό και το όραμα θα υλοποιηθεί και ο ορίζοντας θα πιαστεί επιτέλους. Άρα, κάντε υπομονή, 5 χρόνια σοσιαλισμός. Προφανώς από κάτω που ήταν ο Τζουμάκας, ο Στέφανος Τζουμάκας, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, την Τζάκρη δεν την αναφέρω, πάντα είναι. Το Μάρδα δεν τον αναφέρουμε, πάντα είναι. Το Σπίρτζι δεν τον αναφέρουμε, πάντα είναι. Και ένα σωρό άλλοι πασόκοι που υπάρχουν εκεί γύρω-τριγύρω. Ό,τι καλύτερο υπήρχε από πριν έχει έρθει στο σήμερα και γίνεται ένα ωραίο πάντρεμα. Όλα αυτά για το σοσιαλισμό του 21ου. Είναι και υπεύθυνοι για το σοσιαλισμό του 20ου αιώνα, αυτοί οι πασοκογενείς που αναφέραμε. Οπότε λογικό είναι να δώσουν τα φώτα τους για να πάμε και στο σοσιαλισμό του 21ου που έρχεται σε 5 μόλις χρόνια. Το ερώτημα όμως είναι, θα τα καταφέρουμε? Νομίζω, σύντροφε, ότι μόνο αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο συνέδριό μας με τρόπο πιστικό στο εν τέλει κρισιμότερο όλων των ερωτημάτων ερώτημα. Θα τα καταφέρουμε? Όχι! Όχι! Θα τα καταφέρουμε? Όχι! Όχι! Να και η απάντηση από έναν σύνεδρο εκεί που φώναζε όταν άκουγε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει τα δικά του. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση εκτός από το συνέδριο όλες αυτές τις μέρες για τις τράπεζες μετά την κατάθεση Στουρνάρα στη σχετική επιτροπή της Βουλής με το εξάμηνο, για το εξάμηνο Βαρουφάκη. τα χρήματα, τα δραχμές που θα τυπώναμε στη Ρωσία, όπως είπε ο Ολάντ με το βιβλίο του, όλα μαζί έρχονται πάλι αναμόχλευση του προηγούμενου, του περσινού εξαμήνου, ένα πολύ ωραίο εξάμηνο, το θυμόμαστε όλοι, ελπιδοφόρο πάρα πολύ. Το τι ακριβώς συνέβη με τα capital control και ποιος φταίει που κλείσαν οι τράπεζες, το αποκαλύπτουμε τώρα. Και μετά αναρωτιόντουσαν οι Σιριζέοι γιατί έκλεισαν οι τράπεζες. Γιατί σταμάτησε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μας δίνει λεφτά. Να σου το πω πλάκα να το καταλάβετε. Εγώ, Άδων Γεωργιάδης, πήρα τη Μέρκελ και της είπα κλείσε τις τράπεζες. Και η Μέρκελ είπε, α, αφού μου το λες η Άδων θα τις κλείσω. Εγώ, Άδων Γεωργιάδης, πήρα τη Μέρκελ και της είπα κλείσε τις τράπεζες. Και η Μέρκελ είπε, α, αφού μου το λες η Άδων, θα τις κλείσω. Επιτέλους, δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί ποιος φταίει ή έφταιγε για τις τράπεζες. Να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, τι διημήφθη και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ανέλαβε την ευθύνη, απομένει τώρα και η Μέρκελ να απαντήσει με ένα βιβλίο. Είναι πολύ της μόδας έτσι κι αλλιώς. Να πει και αυτή τη δική της εκδοχή, αν ισχύει αυτό που λέει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι μόνο εδώ, είναι και εκεί και παντού Ελληνοφρένεια. 2-11-208-200 μας παίρνουν το αποκλειστικό προνόμιο. Κάποτε ήμασταν μόνο εδώ Ελληνοφρένεια. Τελικά είναι παντού, στο Taekwondo αυτές τις μέρες. Για παράδειγμα, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση επίσης, η οποία είναι studio@realfm.gr. Το τηλέφωνο το είπαμε, η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό αριθμό σας περιμένει ο Αποστόλης να πείτε τις παραγγελίες σας για την άλλη Παρασκευή ή οτιδήποτε θέλετε για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν και κυρίως απόψεις, προτάσεις για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Να κόψουμε δρόμο, γιατί επειδή το αργούν πολύ αυτοί, αν έχετε ένα πιο σύντομο δρόμο, μια οδό, κάτι για να φτάσουμε πιο γρήγορα σε αυτόν τον σοσιαλισμό και κυρίως να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο που δεν θα έχει συντρίμμια. Και το Σεπτέμβριο στις εκλογές υποσχεθήκαμε ένα πράγμα, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, κάθε περιθώριο, κάθε χαραμάδα για να οικοδομήσουμε παράλληλα με το πρόγραμμα ένα σχέδιο που θέλει την ανάπτυξη πάνω στα συντρίμμια της κοινωνίας και της εργασίας. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται να μπει μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση πολυετών προγραμμάτων νεοφιλελεύθερου σοκ. Θα τα καταφέρουμε. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στους ώμους της τις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Μπράβο! Ένα μπράβο σε αυτή την αριστερά, δεν αξίζει. Και όλοι εσείς που τη βρίζετε, είστε πάρα πολλοί, η πλειοψηφία των Ελλήνων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσετε ότι υπάρχει και αυτή η αριστερά. Υπάρχει και η άλλη, ναι, αλλά υπάρχει και αυτή η αριστερά που σηκώνει στις πλάτες της όλο αυτό το πολύ μεγάλο βάρος. Η Σίανα Γνωστοπούλου είναι υπουργός της κυβερνήσεως, εκεί στην παιδεία, μεγαλουργή όπως σε όλους τους τομείς, έδωσε μια συνέντευξη και σας καλούμε τώρα, πέρα από το βάρος που λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι η αριστερά έχει στους ώμους της να εφαρμόσει αντιλαϊκές πολιτικές, ναι, λογικό, να συμμεριστούμε τον πόνο της ιδείας και φαντάζομαι και των υπολείπων υπουργών για την πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει. Θέλω όμως να πω, για να το ακούσει όλος ο κόσμος, το να είναι υπουργός σήμερα κάποιος είναι μια ευθύνη τεράστια. Δεν είναι οι ευκολίες παλιών χρόνων όπου υπήρχαν λεφτά και αυτά. Επομίζεται ένα βάρος τεράστιο. Άρα δεν γίνεται κανένας σκοτωμός για τις καρέκλες ή για τις θέσεις όπως ακούγεται. Ναι. Είναι ποιος αναλαμβάνει το φορτίο. Ναι. Και ποιος δεν το αναλαμβάνει το φορτίο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα είναι φορτίο πάνω. Τώρα η υπουργική θέση. Η υπουργική θέση δεν είναι φορτίο, έχει άπειρη δουλειά. Έχει άπειρη δουλειά. Και διαμαρτύρεστε όλοι εσείς για τις δουλειές σας, πόσο δύσκολη είναι η ζωή, η ίδια η δουλειά αν έχετε, αν δεν έχετε το καταλαβαίνουμε και γενικότερα η κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Μόλις ακούσαμε ένα δράμα ενός ανθρώπου που πραγματικά αλλιώς τα περίμενε, έβλεπε παλιά τους υπουργούς, τα φανταζόταν αλλιώς, αλλά τώρα λόγω κρίσης και επειδή δεν υπάρχουν λεφτά, η ίδια το βιώνει πάρα πολύ βαριά και αισθάνθηκε την ανάγκη να μας μεταδώσει αυτό της τον καημό, τον οποίο τον ακούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και σπαραγμό, είναι η αλήθεια, και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Είπε και άλλη η κυρία Αναγνωστοπούλου πριν κλάψει για την πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται. Μίλησε για τους πασοκογενείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν το σύνολο, αλλά εννοεί αυτούς που ήρθαν από το ΠΑΣΟΚ και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, και έκανε μια πάρα πολύ καλή παρομοίωση. Όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση, μέσα στην Επανάσταση μπήκανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τους Οθωμανούς. Η Επανάσταση όμως έφτιαξε μια άλλη πραγματικότητα. Αν αυτοί που έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται αυτή την πραγματικότητα ενός αριστερού κόμματος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στρίβει, αλλά οι άνθρωποι που έρχονται αποδέχονται αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς. Ο γνωστός φούρνος που γκρεμίζεται κάθε τόσο. Έτσι λοιπόν, πολύ ευφυώς παρομοίωσε όλους αυτούς τους πασοκογενείς ως προδότες, ως συνεργάτες με έναν κατακτητή. Τους Οθωμανούς ήταν μια τέλεια παρομοίωση. Παρ' όλα αυτά, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν στρίβει, δεν έχει καμία αντίρρηση να συνεργαστεί με όλους αυτούς τους προδότες, σύμφωνα πάντα με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Ναι. Η Ελένη Λουκά, είμαι παλιοκουμούνια. Γιατί... Συγχαρητήρια, Ελένη μου, χαίρομαι πολύ που σ' άκουσαν να παίρνει. Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε Αποστόλη. Καλημέρα. Ήθελα να αποβγάλατε τον επίτιμο. Ναι, να μην δεν έπρεπε. Έχω μία κοσμοθεωρία, όπως λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ναι. Με άθρησκος και ένθεος. Και ο Θεός θέλει να σωθούμε μόνοι μας. Ο επίτιμος θα φύγει όταν θα γίνει άνθρωπος. Έχει καιρό ακόμα. Ψαγμένα τα έχει, βλέπω. Και ψαγμένα και 400. Για να μην αφήσει και ορφανό τον Κυριάκο. Πού θα πάει ο Κυριάκος άμα αφήσει ορφανό? Πρέπει να μπει σε ορφανοτροφείο. Καλά, και ο Ντέρι το χρυσό. Έχει και την τώρα. Δεν είναι, είναι πατέρα συνένα. Αυτό λέω κι εγώ. Στα λόγια μου έρχεσαι. Βρε παλιοκουμούνια, γιατί δεν με αφήνετε να μιλήσω, βρε, δεν τρέπεστε. Ορίστε, μίλα, παιδί μου, μίλα. Μίλα, σε παρακαλώ, σου δίνω το λόγο. Μίλα. Δεν μου λες, εσύ, τον Τζαουσόπουλο, τον Μιχάλη, τον ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Αυτός με το μαλλί, το μαύρο. Αυτό θα μείνει. Το μαύρο και... τώρα είναι ελαφρώς Βέγγε. Ταιριάζει με τα έπλα του σπιτιού, μπορείς να το πεις. Δεκαπάς. Ναι, πώς το λένε, Βελατούρα. Βέγγε, Βέγγε. Ο Καλαμούκης που ξέρεις πώς θα μείνει στη ραδιοφωνική ιστορία, έτσι. Πώς θα μείνει. Ο Επετειάκιας. Επετεί για κάτι ή λόγω της επετείου. Είναι επέτης. Όχι επέτης, όχι επετειάκιας. Μόλις άκουσα το πρωί ότι είναι το για την απελευθέρωση της αυτής, λέω ότι γαμίσαμε. Λέω θα αρχίσει ο Καλαμούκης τις ιστορίες. Καθώς είναι και μαλακία να θυμάσαι την ιστορία, θυμάσαι ένδοξες μέρες και λες τι κάνω εγώ σήμερα. Είναι μαλακία του Καλαμούκη αυτό. Θυμίζει τώρα τα καλά τα παλιά. Τέλος πάντων, καλά κάνει, αλλά πάντα. Είμαστε τώρα απελευθέρωση, είμαστε για τέτοιες εποχές να ακούμε απελευθέρωση. Το καλύτερο ξύπνημα ποιο είναι, ρε φιλαράκο, εδώ σε θέλω. Το καλύτερο ξύπνημα. Ναι, το καλύτερο ξύπνημα από τη γειτονιά να σε ξυπνήσει. Να έρχεται σε οργασμό η γειτόνισσα. Πω, πω, γαμώ τα ξυπνήματα. Δεν θέλω να σε ταράξω. Δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχει καλύτερο μέσα στο δικό σου σπίτι να γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Αρκεί να το προκαλείς εσύ ή να σου προκαλείται. Μην είμαι στο δικό σου σπίτι και είναι σε άλλο δωμάτιο με άλλον. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Ο Μητσοτάκης, βρε μαλάκα, μίλησε για έξω από το σπίτι του πως τον ξυπνήσανε, αλλά είσαι τόσο μαλάκας που δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις. Έχω μια πορεία, ρε σε Αποστολή. Γιατί όλοι αυτοί το παίζουν, θέλουν να το παίξουν, ότι λένε ότι είναι κομμουνιστές. Αριστεροί, κομμουνιστές, Σαμαράς, Καραμαλής. Μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία. Είπε και ο Σαμαράς ότι είναι κομμουνιστής. Δεν το παλιά, αριστερός είπε. Ο Σαμαράς, είσαι σίγουρος. Ναι. Αποκλείεται. Ναι. Ο Καραμαλής μπορεί να το πει. Ο Σαμαράς σου για πλάκα. Δεν τη βάζει τη λέξη στο στόμα του. Το ξεπλένουν τα μουρτοειδή με άκουα φόρτε μετά. Θα πάθει και τίποτα ο Καλαμούκης. Καλαμούκης δεν παθαίνει. Τη ράτσα των κομμουνιστών την ξέρουμε καλά, άστα. Και εσύ το ίδιο, και εσύ. μπράβο. Ναι, την ξέρουμε, μην ανησυχείς. Δεν ταραζόμαστε. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Καλά, τώρα μην τα ξεκτηρίσουμε όλα. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Δεν είναι ο Γιώργος αριστερός. Δεν μπορεί να με απαντήσει. Γιατί το παίζουν όλοι αριστεροί, γιατί. Γιατί μάλλον πουλάει, φαίνεται. Πουλάει. Να μπλέξουν και με κάτι ηθικό. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τσίπρας να πει το ηθικό πλεονέκτημα του νεφιλελεύθερου. Όχι, ενώ της αριστεράς το λες. Ναι. Ρε παλοκουμούνια. Ελένη μου, τι κάνεις, καλά έτσι, είπαμε. Νομίζω, σύντροφε, ότι μόνο αν επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο συνέδριό μας με τρόπο πιστικό στο εν τέλει κρισιμότερο όλων των ερωτημάτων ερώτημα. Θα τα καταφέρουμε? Όχι! Όχι! Απεσιόδοξος ο κύριος, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι επαγγελματίας αισιόδοξος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλός επαγγελματίας. Αυτό ακριβώς. Τον βλέπεις, τον ακούς και λες είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας. Όπως και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το περιβόλι. Όποιον ακούσεις κατά καιρούς, μια φορά τη βδομάδα βγαίνουν κανένα δυο και λένε κάτι ωραία. Ξέρουμε όλη τη συζήτηση. Επανήλθε με το βιβλίο του Ολάντ, με την κατάθεση του Τουρνάρα για τα περσινά, τον Ιούλιο. Τι έγινε, θα βγαίναμε, θα τυπώναμε δραχμές, θα πεινούσαμε, μείναμε στο ευρώ, φέραμε μνημόνιο. Δεν πεινάμε, όπως ξέρουμε όλοι και όπως παρακολουθούμε. Σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο βγαίνει πριν λίγη ώρα στην Άννα Μπουσδούκο ο βουλευτής Τρικάλων, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκης Παπαδόπουλος και λέει. Και βέβαια το ζήτημα ήταν ότι από πολλές πλευρές όταν μας πίεζαν πολύ σκληρά είχε αναπτυχθεί και μια φιλολογία ότι στο έσχατο της σύγκρουσης θα έπρεπε να αναζητήσουμε και άλλες λύσεις. Τις άλλες λύσεις τις αναζητήσαμε. Να από θυμίσω... ποιος είχε αναπτυχθεί αυτό το οποίο μας λέτε? Δεν θέλω πάλι να κρύβομαι. Νομίζω ότι ο Υπουργός Οικονομικών εκείνης της περίοδου, ο Γιάννης Βαρουφάκης, έβαζε πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο το να οδηγεί. Δούμε και σε έξοδο από την Ενωμένη Ευρώπη. Επιτρέψτε μου, ο δικός σας υπουργός κυβέρνησης. Δεν ήταν κάποια άλλη κυβέρνηση. Άλλωστε το συνέδριο μας. Μισό λεπτά, κύριε Παπαδόπουλο. Βλέπει το πολύ λέτε, τομερά όλα αυτά. Λειτουργούσε αυτόνομα όμως. Όχι βέβαια. Ωραία. Τα είπε ο βουλευτής, τα έχει πιάσει η Νέα Δημοκρατία, τα κάνει σημαία. Λογικό για άλλη μια φορά ένας βουλευτής στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει. Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, λέει κάποια πράγματα και εκεί που πάει να σβήσει μια φωτιά, ξανανάβει το γνωστό έργο που παρακολουθούμε συνεχώς και αφήνει άναυδους όσους διαθέτουν την στοιχειώδη λογική. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, γιατί αυτά τα είπε τώρα ο βουλευτής, ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην ομιλία του στο συνέδριο, μίλησε και για το δημοψήφισμα. Ναι, για άλλη μια φορά καμάρωσε για το δημοψήφισμα που έγινε τότε, χωρίς να πει τι έγινε μια εβδομάδα μετά. Είχαμε όμως κάτι μαζί μας ανεκτήμητο. Είχαμε μαζί μας την βαθιά πίστη και την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, ακόμα και όταν ο εκβιασμός έφτασε στο απόγειό του με το κλείσιμο των τραπεζών και τους ελέγχους κεφαλαίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στάθηκε στο ύψος του και έδωσε μια αποστομωτική απάντηση στο δημοψήφισμα του Ιουλίου. Το δημοψήφισμα αυτό που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας σαν μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας των αγώνων του λαού μας. Δεν μένει μόνο του το δημοψήφισμα χαραγμένος μία από τις μεγαλύτερες στιγμές. Μένει πακέτο με μια άλλη πράξη. Ότι μια εβδομάδα μετά κάποιος άλλαξε το δημοψήφισμα. Άλλαξε το αποτέλεσμα και αυτή την πολύ μεγάλη όντως στιγμή του ελληνικού λαού. Έτσι μένει στο μυαλό μας. Επιμένει όποτε αναφέρεται στο δημοψήφισμα να βάζει την τελεία το βράδυ που βγήκαν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Ξέρουμε όλοι το δημοψήφισμα και έτσι θα μείνει στην ιστορία, έτσι έχει μείνει. Πάει πακέτο με μια εβδομάδα μετά, Δευτέρα πρωί, 13 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, η δήλωσή του μετά τις 17 ώρες στις Βρυξέλλες. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Πάει πακέτο, δεν μπορεί κανείς να το διαχωρίσει. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους λαούς όλου του κόσμου, αλλά και καλό παράδειγμα για τον ελληνικό λαό. Σήμερα, Αποστόλη, που είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Ναζί, ναι. αφοπλίζεται εκείνο το κίνημα του ελληνικού λαού. Όλα είναι τα ίδια, όλοι δεν γίνονται τίποτα. 10 παλικάρια στη Θεσσαλονίκη, άλλοι 10 εδώ, άλλοι 10 εκεί, στον Πειραιά, στο Ηράκλειο, βγάλανε λαγό και μπόρεσαν να σταματήσουν πληστηριασμούς. Ο λαός όταν είναι ενωμένος αφοπλίζει αυτό το ραγιάδικο κίνημα του «δεν μπορώ, δεν θέλω, όλα τα ίδια είναι, δεν περνάει τίποτα από το χέρι μου». Ο λαός τους επέταξε τα μάτια. Να σου πω, στο κέντρο εδώ, στο Βότο, κατεβαίνεις κάτω, Συνέρμπο, να έρθω που να σε δω. Δεν είναι στάνταρ ημέρα, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, αλλά όταν σου μιλάω όμως δεν στρίβεις το κεφάλι σου, πας μπροστά του γρου, όταν βλέπεις κανένα κόμμενα, δεν στρίβεις το κεφάλι σου με τίποτα. Τώρα το ίδιο είστε. Βάλε στήθια να σε δω. Στη γριά προχθές σου έλεγε φίλε, να με τη φιλήσεις και δεν τη φυλάγεις στη γριά. Κάνουν και παράπονα και γριές τώρα, κατάλαβες. Έχει μεγαλώσει και τσολιάς, γίνεται 10 χρονών φέτος. Πριν 10 χρόνια μπορεί να την κοίταγα. Να σου πω ρε φίλε, μια η Σιριζέ η Σιριζέα, μια οι φασίστες που σε έχουν γεμίσει εκεί πέρα, τους έχω βαρεθεί ρε φίλε. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη κάποιοι ανθρώποι που κρατάνε ψηλά τη σημαία, τη Δευτέρα έχουμε πορεία. Μην με ρωτήσεις ποιοι είμαστε εμείς. Ξέρει ο κόσμος ο πολίτης ποιος κρατάει ακόμη ψηλά τη σημαία. Έλα Λεβέντη μου, έχω γύρω... Έχω πετάξει μαζί σου με αυτό το φίλι σου. Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλι σου, σε κάθε σου λέξη. Σ' αγαπώ. Αγάπη μου, έχω γνώσει. Τραγουδό κιόλα. Πες μου. Βάζω σικαλάκια. Τι έχει, σικαλάκια? Στείλω για τη Χρυσή Αυγή. Ναι, είναι του κουταλιού. Γλυκά του κουταλιού, σικαλάκι. Τι καλά. Θέλω να τα στείλω στου Χρυσαυγίτε να τρώνε. Είναι γλυκό σικαλάκι μόνο για Έλληνες. Μην είναι τίποτα εισαγωγή. Όχι, όχι. Ελληνικό σίκο θέλω. Παραγωγή δική μου, Το δουλεύει το σίκο. Ναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω εδώ. Γιατί έτσι, λοιπόν... καλά λείπαμε κιόλας. Και να έπαιρνες δηλαδή. Το είχα κατεβάσει, θα έκανε τουτούτ. Με το τουτ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι μικρό. Γιατί το τουτ είναι μικρό, να στο βάλω στο τουτούτ. Και το άλλο μετά. Το τουτ είναι μικρό, να στο βάλω στο τουτούτ. Γι' αυτό έκανες τουτούτ σε ένα μογκόλο. Και έρχεσαι σε μένα, ναι τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια ο μογκόλος για τουτούτ. Όσο έχω τουτούτ, εγώ θα σε τουτούτ. Κι άμα δεν με τουτούτ, μωρί πάλι ο τουτούτ. Όσο έχω τουτούτ, εγώ θα σε τουτούτ. Μωρί τουτούτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Τουτουτουτουτουτουτ. Μωρί τουτούτ. Αποδείξαμε ότι εκτός από την αριστερά του διαρκούς απολογισμού των αιτιών της ήττας, υπάρχει και η αριστερά που δεν διστάζει να σηκώσει στους ώμους της τις επιταγές της πιο σκληρής και ανελαίτης λιτότητας. Μπράβο! Όπως το είπε, καμαρώνει και γι' αυτό. Λογικό είναι, καμαρώνουμε όλοι μας, γιατί επιτέλους βρέθηκε μια τέτοια αριστερά. Ερχόταν μερικά χρόνια πριν, τη βλέπαμε, αλλά δεν περιμέναμε τόσο πολύ ότι θα ήταν τόσο επιτυχημένη. Το συνέδριο γίνεται το δεύτερο για να επισφραγιστεί αυτή η επιτυχία. Επίσης, λογικό είναι να καμαρώνουν και για το ηθικό τους πλεονέκτημα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέρμα. Επιχειρήσαμε με ένα παγκόσμια εμβέλειας γεγονός όπως το δημοψήφισμα να ανοίξουμε ρογμές στη συντηρητική Ευρώπη. Κερδίσαμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της ηθικής. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Κερδίσαμε τους αντιπάλους μας στο πεδίο της ηθικής. Καταφέραμε ακόμη και μια πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή στην οποία ήταν δεσμευμένος ο κ. Σαμαράς κατά τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια στην τριετία, φέρνοντας πολύ μικρότερα πλεονάσματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι καλύτερη στον τομέα της ηθικής, είναι και αποτελεσματική. Το ακούσατε μόλις, συγκρινόμενοι πάντα με το Σαμαρά. Οι ίδιοι συγκρίνουν τον εαυτό του με τον Σαμαρά και βγάζουν οι ίδιοι το συμπέρασμα ότι είναι πιο αποτελεσματικοί και χειροκροτούν οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια κυπουρική δουλειά. Δεν θα την κάνουμε εμείς δηλαδή, θα την κάνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Βρέθηκε στην Αίγυπτο προχτές, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Και εκεί θα μάθουμε τώρα τι ακριβώς έκαναν οι τρεις. Πριν ξεκινήσουμε την τριμερή αυτή συνάντηση, σήμερα κάναμε μια συμβολική ενέργεια. Φυτέψαμε τρεις ελιές. Μάνα δε φυτέψαμε. Φυτέψαμε τρεις ελιές. Ούτε ένα λουλούδι. Κι ακριβώς του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Μάνα δεν τελειώσαμε. Φυτέψαμε τρεις ελιές. Ούτε ένα τραγούδι. Τρίτο μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Και έχουμε κάνει. Και είμαι βέβαιος, οι ελιές που φυτέψαμε θα καρποφορήσουν στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Φυτέψαμε. Και όλα στο τραγούδι στίχη κολλάνε απόλυτα με όλα αυτά που σημαίνουν τα τελευταία χρόνια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκο Τραβελάκη στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Για να αποδειχθεί ότι αυτό που λέω είναι αλήθεια, θέλω να βρεις το κομμάτι που αναφέρεται στο δώρο Χριστουγέννων, σου ξαναλέω. Οι συνταξιούχοι το δώρο Χριστουγέννων το παίρνουν κανονικά. Το δώρο Χριστουγέννων δεν παίρνουν. Και οι υπόλοιποι όλοι πληρώνουν τον ένφια, αλλά αυτοί που έχουν ένφια δεν τον πληρώνουν. Κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά, ρε φίλος. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Του δώρου Χριστουγέννων, Χριστουγέννων, Χριστουγέννων. Σε 1.262.920 συνταξιούχους. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Άκου τώρα τι σκέφτεται για την Παρασκευή παραγγελιά. Αυτό της Δημητρίου το θυμάσαι το τραγούδι, το μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Για το μαύρο λοιπόν τα κανάλια βάλε τον παπά να λέει και βάλει και τον Τζίπρα να λέει για την ΕΡ τότε που είχε βγει στα κάγκελα και να λέει άντε γεια ο Τσουκαλάς από τη μία και από την άλλη Λουκά και βάλει και τη Σουλτάνα αυτή τη νέα. Δηλαδή κάτω λίγο κολουβάχαντα ολέ. Να βάλει το μαύρο στις οθόνες μας. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Έχουν άδεια, σας ρωτάω. Είχανε προσωρινή άδεια. Είναι μια περίπτωση σαν την ΕΡΤ. Ας πούμε, θα πέσει ένα αντίστοιχο μαύρο, όπως λέτε, σαν και αυτό που έπεσε εδώ. Σε έχει φάει μαλακία! Σε έχει φάει μαλακία! Άρα τι θα συμβεί με αυτό. Εδώ στον χώρο που είμαστε δηλαδή. Ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά, ναι. Νύχτα έρχεσαι και με πεις νύχτα. Καλή σας νύχτα! Δεν θα βρεις σαν ανοιχτή τη πόρτα. Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα να χωρέσεις τη ζωή σου. Και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Είμαι 21 βου. Ωραία. Ταξιτζής τι είναι αυτό. Έτερος για γάλεο. Όχι. Θερμή παράκληση στον 21α να μην επικοινωνεί με το κέντρο και να τον βγάλω εκτός 10 ώρες. Μη μαλώνετε κορίτσια. Όχι, όχι. Να μου βάλεις την Παρασκευή και τον Κύπριο και το Μαραθώνιο. Ciao baby. Παρακαλώ, θα ήθελα τον υπεύθυνο που ασχολείται, παρακαλώ, με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον, γνωστός μου ακούγεσαι. Για πες μου, εδώ, για το περιβάλλον, εγώ. Θέλω να σας πω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την κάναμε τζάμιν, την κάναμε τη Σαλαμίναν και όλον το καλοκαίρι, το περιβάλλον, δεν μπορώ να σου πω, εκτός ότι κάηκαν μερικάν, όλα καλά. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία. Ναι. Πρέπει να συγχαρούμε όλον τον κόσμο. Εσείς, παρακαλώ, συμμετέχετε στις δράσεις. Βεβαίως συμμετέχω. Σόπαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζετε και μας κρατάτε πρώτον στην προτίμην σύνσανς. Ευχαριστούμε και εμείς. Να κάνω μια ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ένα αξάν, μια προφορά. Είστε από την Κύπρο. Εμείς είμαστε από την Κύπρο. Από την Κύπρο. Όλα καλά με τον Χριστόφιαν εκείν που έχετε κομμουνισμό. Βεβαίως ο κύριος Χριστόφιας είναι από τους καλύτερους πατριώτες. Ναι, αλλά είναι κομμουνιστής. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, κόκκινον, κόκκινον. Φανταστείτε εδώ να είχαμε την Αλέκαν στα πράγματα. Σας παρακαλώ. Εδώ, Παναγία μου, βοήθαν. Ο κομμουνισμός δεν είναι αρρώστια. Ο κομμουνισμός είναι λέλαπαν. Είναι χολέραν. Όχι, κύριε. Πώς? Δεν είναι αρρώστια ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός μακριάν από εμάς. Κάποιο λάθος κάνετε. Δεν κάνουν κανένα λάθος. Φαντάσου να έρθουν στα πράγματα οι κομμουνιστές. Κάποιο λάθος κάνετε, κύριε. Δώστε μου κάποιον άλλο, σας παρακαλώ. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Θα ήθελα να λάβω μέρος των διαγωνισμών των πρωτοσάλτη. Ποιο διαγωνισμό? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτες ο δική μας της Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι. Έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, ναι. Τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους. Στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέος ποντικός. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς άπτους αστυνόμους. Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Από ποιας γης στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης. Παρασκευή θέλω παραγγελία. Θα βάλεις την τώρα που λέει ένα σωρό για τον Κυριακούλη, τον λέει μαλάκα, τον λέει ένα σωρό ότι είναι βλάκας. Και συνεχεία να της βάλεις και ένα θυμιατό την ώρα που θα λέει απ' τη στεναχώρια της έκλανε. Και να της βάλεις και το θυμιατό από πάνω. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αϊκιούρε δικιού. Ας σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Εμείς πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Βρώμα να μην δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Θέλω για Παρασκευή να βάλεις όλους αυτούς που έχουν δηλώσει κομμουνιστές, αριστεροί, τέλος πάντων. Θα βάλεις τον Κυριάκο που λέει ότι ήμουν πολιτικός εξόριστος, τον πατέρα που τον πιάσε με την πιτζάμες και ό,τι άλλο θες. Και στο τέλος, βάλε και τον παπούλια που είπε ότι 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Δεν πρέπει να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου. Είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος. Εσείς είστε κομμουνίστρια. Βεβαίως. Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι αριστερός. Είμαι πάντα. Εγώ είμαι αρχαίος Έλληνας κομμουνιστής, για συνόμαστε. Εαμίτης για την ακρίβεια. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Εγώ ήμουν κομμουνιστής. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Λαφαζάνη. Είστε κομμουνιστής, κύριε? Βεβαίως είμαι. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Μήπως έγινες κομμουνιστής? Όχι, πάτερα. Λυπάμαι. Λυπάμαι για τους υβριστές. Εμείς πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Παπούλια προδότη. Ποιος είναι ο παπούλια προδότη? Να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Θέλω τον μετανάστη του Γιώργου Αρτόπουλου. Αυτό που λέει μικρό παιδί, ντυμένος μετανάστης. Ναι, το αφιερώνω λοιπόν στα προσφυγόπουλα που είναι κατατρεγμένα από τον πόλεμο και ξεκίνησαν να φοιτούν στα σχολιά μας για να δώσουν στα Ελληνάκια το σπουδαιότερο μάθημα της ζωής τους. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ? Hasta que la nacionalidad no nos represente.